มดวงมาน63ล้านใจไทยทั่วลาล้อมรวมชีวาเป็นหนึ่งเดียวน้อมถวายพระพรองค์ภูมิพันมหาราชาของไทยนิกรพระผู้ทรงเมตตาทอนปวงไทยประชารักเป็นทุกสิ่งดังศูนย์รวมใจไทยทุกคนพระผู้เปี่ยมล้นพระเมตตาธรรมไทยทั่วทุกแห่ง ด้วยมา